حدیث دیگرم از امام جواد علیه السلام بخونم. من علامت المحبه، علامت محبت چیه؟ نشانه محبت چیه؟ کسرت الموافقه و قلت المخالفه. موافقتتون بیشتر باشه با هم دیگه، مخالفت هاتون هر حرفی میزنن زن یه چیزی میگه شوهر میگه نه، شوهر میگه زن میگه نه. خب یه مقدار مدارا، یه مقدار مماشات، یه مقدار نرمش نشون دادن، یه مقدار موافقت کردن که زندگی بخواد شیرینی پیدا بکنه.